Kenan başlangıçta renk vermeyen parçaları seçmişti. A benim mor çiçeğim, Suzinak. Ben güzele güzel demem, Mahur. Keklik dağlarda şağlar, Hüseyini türkü. İşte böyle şeyler. Ama zaman geçtikçe, yani parçayı birbirlerinin gözlerinin içine baka baka okumaya başlayınca, manidar parçalar seçti. İlki şu. Ben gamlı hazan, sense bahar dinle de vazgeç. Semiramis yalvaran bakışlar incinmiş bir sesle. Bu parçayı geçmeyelim dedi. Neden? Bilmem içimden gelmiyor. Ama bir sebebi olmalı. Sebebi, evet. Kız başını kaldırdı, kararlı bir duruşla. Ne siz yaşlısınız, ne de ben o kadar genç. Kenan gülümsedi. Sandığından zekiydi bu kız. Hayret bir şey. Kedi geldi kızın kucağına sıçradı. Kız ürktü, sonra sevdi onu. Keş tatlı tatlı mırıldanmaya başladı. Kenan içinden. Keş kıza kur yapıyor, bana işaret çakıyor. İyi iyi dedi. Anladım. O zaman Muallim İsmail Hakkı Bey'in şarkısını geçelim. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Semiramis bülbül gibi şakımaya başladı. Kenan kendinden geçip kemanın sesini asumane saldı. Kedi gözlerini yummuş, mest olmuş. Ardından ağır bir parça. Nevres Paşa'nın güftesi. Sadi Hoş Ses'in bestesi. Aşkınla gündüz gece gir yanım efendim. Bülbül gibi gül ruhine hayranım efendim. Çalışmaya kısa bir ara verdiklerinde, Naime Hanım'ın sessizce getirip yan masaya bıraktığı sütlü kahvelerle çöreklerden atıştırıyor, sonra yeniden başlıyorlardı. Bıraksalar sabaha kadar çalıp söyleyeceklerdi. İkindi ezanı okununca çalışmaya son veriyorlar, yine bir şeyler atıştırıyorlar ve Semiramis gitmeye hazırlanıyordu. Kenan her seferinde son bir parça, çok manidar bir parça seçiyordu. Mesela, madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim ne olur dur da seni gibi. Sonra birlikte çıkıyorlar, Kenan kızı Haliç Üsküdar vapuruna kadar geçiriyordu. Vedalaşırken elini eline alıyor, öpüyor, öpüyordu. Ne demekti bu? Hadi cevabı musikiyi versin. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Vapur kalkıncaya kadar orada bekliyor, pencereden bakan kıza el sallıyordu. Oysa hava soğuk, bir ahmak ıslatan sürekli yağıyor. Ne gam, Kenan alev alev yanıyor. Bu yangın ne zamana kadar sürecek? Ne zaman kıza içini dökecek? Eh, Kenan bu. Sevdanın dikenli yollarından defalarca geçmiş, nerede durulacak, nerede konuşulacak bilir. Bilir de bu defa fena yakalandı. Dönüp ağır ağır eve giderken Semiramis'le ötekilerin farkını anlatan şu şarkıyı 5 kez, 10 kez tekrar ediyor. Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım. Söz Rüştü Şarda, beste Fehmi Tokay. Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım. Nezihe Cibali'deki evi merak ediyordu. Kenan'ın bir anası varmış, onu da tanımak istiyordu. Udunu aldı, Semiramis'in peşine takıldı. Naime hazırlıklıydı. Kenan'dan kadının çalgıcı olduğunu öğrenmişti. Bu kafileyi artık tanıyordu. Kadın erkek fark etmez. Kenan'la Semiramis çalışırken bunlar mutfaktaki ufak masaya oturup sohbeti koyulaştırdı. Daha doğrusu Nezihe anlatıyor, Naime dinliyordu. Kek yiyip çay içtiler. Naime Nezihe'nin tüm hayat hikayesini öğrendi. Kadın çok çekmiş be dedi içinden. Zaten bu kafile içinde mesut olana rastlamamıştı. Dışarıdan çok parlak, çok çekici görünüyor. Herkes sanıyor ki sanat alemindeki şöhretlerin bir eli yağda bir eli balda. Kazın ayağı öyle değil. %90'ı bedbaht. Kan tükürüp kızılcık şerbeti içtim diyorlar. Gece yok, gündüz yok. Namaz yok, niyaz yok. Pahalı yaşıyorlar, para yetişmiyor. Nezihe arada bir elinde olmadan içeriden gelen sesleri dinliyor. Bir ara Semiramis bir parçaya başlıyor. Nezihe, yanlış girdin kızım, yanlış diyor. Doğru tespit. Kenan onu durdurup parçayı baştan alıyor. Bu defa doğru girdi. Aferin. Neden sonra kızla oğlan mutfak kapısında görünerek, biz yorulduk, şöyle bir dolanıp gelelim diyorlar. Naime, iyi olur, biz de sofrayı kurarız. Nezihe, geç kalmayın, yemek soğur. Gençler çıkıyor, iki yaşlı kadın arkalarından onları endişe, şefkat ve dua ile yolcu ediyor. Nezihe, gençlik işte. Ya gençlik, ben hiç genç olmadım kardeş, hiç arkadaşım olmadı, bilmiyorum bunları. Ama içimde bir yaradır. Ah kadersizim benim. Sen bir türlü, ben bir türlü. Bak şimdi duygulandım işte. İznin olursa iki parça tıngırdatayım. Lafımı olur kardeş, çal söyle. Ben de şu yemeğe bir bakayım. Nezihe udunu kılıfından çıkarıyor, akorduna bakıyor. Bir taksim geçiyor, sonra Şerif İçli'nin Hicaz şarkısına giriyor. Derdimi ummana döktüm, asumana inledim. Ardından Şevki Bey'in yine Hicaz, dil yaresini andıracak yare bulunmaz, dünyada gönül yaresine çare bulunmaz, parçasına geçiyor. Bir ara başını kaldırdığında, Naime'nin tülbendin ucuyla gözyaşlarını sildiğini görüyor, onun da gözleri nemleniyor. Bu çile rüzgarı mutfağı terk etsin diye parçayı yarıda kesip, Erkilet güzeli bağlar bozuyor türküsünü patlatıyor. Naime ona bakıp gülümsüyor. Ha şöyle, hep elem hep keder, ne bu ya? Naime pilav tenceresinin üzerine bir temiz bez geriyor, onun üzerine de kapağı örtüyor. Demlensin biraz dedikten sonra gelip masaya çöküyor. Ben şarkı bilmem ama iyi mevlit okurum. Ya zor iştir be. Zor ama tekkede musiki var, öğrendik biraz. Hele iki satır okusan, ay aman sırası mı şimdi? Sırası sırası. Yahu kim var yanımızda? Biz bizeyiz işte. Naime nazlanmıyor. Yanık sesiyle birkaç beyit okuyor. Nezihe şaşkın. Ayol bu ne ses böyle? Vallahi ne Perihan'da var ne Müzeyyen'de. Yapma be kardeş, büyütme. Vallahi büyütmüyorum. Ses de makam da yerinde. Kim öğretmişse iyi öğretmiş. Ne diyorum biliyor musun? Evet. Vaktiyle biri keşfetseydi seni, şimdi az solist olmuştum belki. Allah saklasın. Nedenmiş o? Ayol ben oralarda ne yaparım? İçki, eğlence. Nezihe bir an düşünür sonra. Haklısın işte, ağzımdan çıkıverdi. Dervişin fikri neyse zikri de odur derler. Kimseyi kınamam ben. Cenab-ı Hak yağmumu isteyene yağmumu, balmumu isteyene balmumu verir. Hay ağzına sağlık. Müzik hak yolunda yürürse başım üzere. Ben Yunus ilahileri de söylerim. Meclistekiler gözyaşına boğulur. Neden? Her biri ahireti düşünür, günahlarını düşünür, tövbe eder. Ama bizim gibilerin tövbesi tavuk tövbesi sayılır. Nasılmış o? Tavuk bu ya. Yeridir değildir demez, cırt diye pisler. Sonra pisliğine bakıp, ulan bu benim yaptığım iş değil, temiz yeri pisledik, tövbeler olsun bir daha yaparsam dermiş. E'si az sonra tövbeyi unutup yine pislermiş. Gülüşüyorlar. Alışmış kudurmuştan beterdir. Nezihe ile Naime iyice sardırdılar. Sohbeti koyulaştırdılar. Kenan'la Semiramis görününce ikisi iki yandan sofrayı donatmaya koyuldu. Nezihe Kenan'a, senin bu annen değme şarkıcıya taş döktürür. Ne oldu ki? İki satır mevlid okudu, dünyamı değiştirdi. Ne güzel, siz de Cibali'ye devam edin, burası akademi olur. Semiramis, anasının oğlu yahut oğlunun anası, şaşırmadım. Kış geçti, cemreler düştü, güneş yüzünü gösterdi, tomurcuklar şişti şişti patlayacak gibi oldu. Adalarda mimozalar açtı. Kenan'la Semiramis ellerinde mimoza dalları adadan dönüyordu. Mis kokulu bir rüzgar ama sert. Vapurun arkasında dışarıda rüzgarın altındaydılar. Yel Semiramis'in saçlarını dağıtıyor, kız ara sıra elleriyle saçlarını toplamaya çalışıyor. Bu zarif hareketler ona şuh bir hava veriyordu. Kenan dayanamadı, bu saçların arasına başını gömdü. Kızın kokusunu içine çekti ve kulağına ''Seni seviyorum'' dedi. Kız aynı fısıltıyla ''Ben de seni'' diye cevapladı. Çok geçmedi, bahar yeşil kılıcını çekip her yanı fethetti. Laleler açtı, sümbül güle karıştı, tabiatın kanı kaynamaya başladı. Kenan'la Semiramis artık çalışmayı bitirince Haliç'te sandalla gezintiye çıkıyor, ta kağıthaneye kadar gidip geliyorlardı. Kürekleri kah Kenan çekiyor, kah Semiramis. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur kaidesine uyarak birbirleri içinde kayboluyor, hislerini, düşüncelerini şarkılarla ifade ediyor. Haliç kıyıları bu genç aşıkların avazesiyle kim bilir tarihte kaçıncı